نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير پانچویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے جو آیت نمبر 92 سے 96 تک پارا نمبر 5 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 92-96 پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے وَمَا كَانَ اور نہیں ہے لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے اَن يَقْتُلَ کہ وہ قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو إلا مگر خطاً خطا سے ومن قتل اور جو کوئی قتل کرے مؤمناً مومن کو خطاً خطا سے by mistaken فتحرير تو آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن مؤمنتن مومن کا یعنی ایک مومن کی گردن کا ودیتن اور خون بہا مسلمتن جو سپرد کیا گیا الى اہلہ طرف اس کے اہل کے الا مگر ان یہ کہ یصدقوا وہ صدقہ کر دیں فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہے من قوم ایسی قوم سے عدو لکم جو دشمن ہے تمہاری وہوا اور وہ مؤمن مومن ہے فتحریرو تو آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن کا مؤمنتن مومن وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے من قوم ایک قوم سے بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاق پختہ عہد ہے فدیتن تو خون بہا ادا کرنا ہے مسلمتن سپرد کیا ہوا الى اہلہ طرف اس کے اہل کے وتحریرو اور آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن کا مؤمنتن مومن فملم تو جو کوئی نہ یجد پائے فسیامو پس روزے رکھنا ہے شہرینی دو ماہ متتابعین مسلسل کنٹینیوز توبتن یہ مہربانی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن علم والا حکیمہ حکمت والا ومن یقتل اور جو کوئی قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو جزا ہے اس کی، جہنم جہنم، خالدا ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ، علیہ اس پر، ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر، وأعد له اور اس نے تیار کیا اس کے لیے، عذابا عظیما عذاب بڑا، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم جب چلو تم یا نکلو تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن واسطے اس کے جو، القا ڈالے، الیکم السلام تمہاری طرف سلام، لستا نہیں ہو تم، مومنن مومن، مومنن مومن، تبتغونا تم تلاش کرتے ہو، عرض سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، مغانم غنیمتیں، کثیرتن بہت سی، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبلو اس سے پہلے، فمن اللہ تو احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بیما ساتھ اس کے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القائدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر سوائے معذوروں کے، ہینڈیکیپس، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بی اموالیہم اپنے مالوں کے ساتھ، وأنفسهم اور اپنے نفسوں کے ساتھ. فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بأموالهم ان کے مالوں کے ساتھ وأنفسهم اور اپنے نفسوں کے القائدین بیٹھنے والوں پر درجہ درجے میں وکلن اور ہر ایک سے وعد اللہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے الحسنا بھلائی کا وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین مجاہدوں کو علی القائدین اوپر بیٹھنے والوں کے اجر عظیما اجر عظیم کی درجات منہ یہ درجات ہیں اس کی طرف سے ومغفرتن اور بخشش ہے ورحمة اور رحمت ہے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. بس جی.